اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ Değişik bir tonda Kur'an'ın beyanı. Yani ya Ebu Bekir, istemez misin Allah seni sevsin? نَعَمْ نُحِبُّوا اَنْ يَغْفِرَ لِمْ İstemez misin Allah seni mağfiret etsin? نَعَمْ نُحِبُّوا اَنْ يَغْفِرَ لِمْ Evet isterim, severim, varcı ederim, Rabbim beni mağfiret buyursun. Ve sonra yemininin kefaretini vermiş. O yeminden dönmüş, Mıstah'ın nafakasını vermeye devam etmiş. Ne var ki Mıstah, iftiranın cezasını sırtına 80 değenek yemek suretiyle çekmiş, bu Ashab-ı Bedir arasındaki mualla yerine yeniden yüklenmişti. Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri, çeşitli faziletsizlikler karşısından, kinler, nefretler karşısından, muvazenesizlikler karşısında muvazenemizi bozdurmasın, kine nefrete düşürmesin, sırat-ı müstakimden baş aşağı getirmesin ve ifrata bizi sürüklemesin. Kinle ve nefretle verilen kararlarla devletlerin altı üstüne gelir. Milletler payimal olur, payidarlar payimal olur, azizler celil olur ve bunun karşısında celiller de aziz olur. Haçlı seferleri Müslümanlar kimle? 8 defa, 10 defa, günümüze kadar devam edeniyle belki 80 defa, kinle ve nefretle yola çıkmışlığın ifadesidir. Ve fakat bütün milletler bunun zararını görmüştür. Yıldırım Bayezid Han Aleyh Rahmetü Vel Gufran Hazretlerim, Timurlenk'e karşı verdiği kinle bir karar neticesinden Anadolu'da bölünmeye sebebiyet verir. Hasret devrinin doğmasına yol açar. Ve 50 sene İstanbul'un fethedilmesinin gecikmesine veya 49 sene gecikmesine sebebiyet verir, vadi olur. Kimle karar vermiştir? Çapulcular kralı Anadolu'yu bir baştan bir başa çiğneyebilir. Fakat şanlı Osmanlı hükümdarına düşen mesele, meseleyi vakar ve ciddiyetle takip etmek, aceleden karar vermemek, Timurlenk'e bir köpek demek bağışlayın bir şey ifade etmezdim. Onu öfkelendirmek bir şey ifade etmezdim. Hususuyla ehli iman olduğundan dolayı ve etrafında da kuvvetli alimler Seyyid-i Şerif Gürcani gibi, Tepsezani gibi alimler bulunduğundan ötürü o Anadolu Birliği'ne zarar verse bile Müslümanlıklar ötürü bir kısım beyler tarafına geçeceklerdi. Yıldırım'ı terk edeceklerdi. Teşettüt-ü ara olacaktım. Kararsızlıklara badi olacaktım. Aceleden karar verilmeyecekti. Silim ve henaatle hareket edilecekti. Kim Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasına ve dağılmasına badi oldu. Ve uzun bir fetret devri, yeniden derlenip toplanmak için bir fetret devri cereyan etti ki, bu belki bugüne kadar varlığımızı koruma mevzuunda bizim için çok zararlı bir husus olmuş, yıkılmamız mevzuundaki sebeplerden belki bir tanesi bulunmaktadır. Rabbim kinle ve nefretle karar vermeden muhafaza buyursun. Vermek şeytanın işidir. Hazreti Adem'e öfkenin ifadesi verdiği kararı o ebediyen cehennemde kalma cezasına çarptırılmak suretiyle çekmektedir. Ve ebediyen insanlar düşman oldu. Evet, o aceleden karar verdi ve ebedi cehenneme istihkak kazandı bununla. Tedbir, teenni, hilim ve rıfk ile hareket etmek. İnsanı daima salim düşünmeye, salim hareket etmeye ve salim neticelere götürmesi açısından çok mühim, yerinde ve semere getirici bir keyfiyettir. Rabbim bizi bu anlayışa hidayet eylesin. Ve bu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Aziz Müslüman, maddi hayatımız açısından kalbimizi kinden ve nefretten temizlemem, nasıl böyle yararlı ve faydalı, ukrevi hayatımız adına bizi yükseltecek ve yüceltecek en mühim unsurlardan bir tanesi de budur. Allah indinde yücelmenin yolu, kalbimizi kinlerden ve nefretlerden temizlemek suretiyle olacak. O temizlenme yoludur. Allah indinde yücelmek, faziletlerle donatılmak istiyorsak, kalbimizi kinlerden ve nefretlerden âri ve beri kılacağız. Bunun kadar Allah indinde fazileti ikinci bir şey gösterilemez. Ve bunun semeresi ve neticesi de insanlığa karşı mürüvvetli olmak, şefkatli olmak, rıfk içinde bulunmak, mülayemetli olmak. bizim insanlara karşı aynı davranışımız. Allah o türlü lütufla bize muamelede bulunacaktır. Er-Rahimun yerhamuhurrahman. Yerhamuhumurrahman. İrhamu men fil ardı yerhamukum men fil semam. Merhamet edenlere Allah merhamet eder. İnce kalplilere Allah merhamet eder. Siz merhamet edin ki Allah da size merhamet etsin. Er-Rahimun yerhamuhumurrahman. İrhamu men fil ardı yerhamukum men fil semam. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyuruyorlar. Ve Ebu Kebşetel Enmari'yi dinleyin. Tirmizi ve Müslim rivayet ediyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Selâsün vellezî nefsî biyedih. Lev kuntu hallâfen lehalaftu aleyhim. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer benim için yemin etmek bir şiar, bir sıfat olsaydı, yemin etme benim şiarım ve şe'nim olsaydı, o üç şey için yemin ederdim ben. مَا نَقَسَ مَالُمْ مِنْ صَدَقَةٍ. Yemin ederdim ki siz hissi semahatle hareket ettikçe, malınızı dağıttıkça, vallahi malınız azalmayacak, çoğalacaktır. İşte buna yemin ederdim ben. Vallahi billahi der buna yemin ederdim. Yemin benim şiarım olsaydı. İki. وَلَا عَفَى رَجُدٌ اَنْ مَظْلِمَةٍ وَيَا مِنْ مَظْلِمَةٍ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ تَعَالَى اِلَّا زَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِيْسًا. Yine yemin ederdim ki, bir kimse kendisi zulme ve kadre, şahsen uğradığı zaman, sırf Allah rızası için misil bir mukabeleye geçmez, ona mukabele etmezsen ve bununla da Allah'ın rızasını düşünürse, Allah'ın indinde aziz olması artar onun. Bir izzeti varsa Allah iki kat onu aziz eder. Yemin etmek şiarım olsaydı buna da yemin ederdim diyor. Üç, yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. وَلَا فَتْحَ رَجُلٌ بَابَ الْمَسْأَلَةِ اِلَّا فَتْحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَابَ الْفَقْرِ اَوْ كَمَا قَالِ. Bir insan da bir kere kendisini dilenciliğe alıştırdı mı? Fert olarak, cemaat olarak, başkalarından aldığı şeylerle hayatını düzene koymayı düşündü mü? Böyle bir yıkıklığa ve döküklüğe düştü mü? Allah bir daha fakr-ı zarureti onun üzerinden kaldırmaz diyor. Eğer yemin etmek şiarım olsaydı buna da yemin ederdim diyor. İçtimai üç esas anlatıyor. Bu üç esastan birincisinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. İçtimai bir mevzu. Müminler arasındaki teavünü ve tesamüdü. Uzun aylarca üzerinde durduğum bir mevzu. İçtimai tekafülü. İçtimai dayanışmayı. Yardımlaşmayı. Bunu nazarımıza veriyor ve buna dikkati çekiyor. Dağıttığınız şeyler, infak ettiğiniz şeyler sizin malınıza bir noksanlık meydana getirmeyecektir demek suretiyle. Yardımlaşma sandıklarına, meunet müesseselerine, yardım müesseselerine, tekafül müesseselerine dikkati çekiyor. Birincisi bu. İçtimai müthiş bir muammir, tamir edici bir unsur. İkincisi de yine içtimai bir husus. Herhangi biriniz müminlerden gelen bir zulme, bir cevre, bir cefaya, bir kadre karşı dişini sıkar da dayanırsa Allah Celle Celaluhu izzetine izzet ilave edecektir. İçtimai dengemiz adına ikinci bir prensip söylüyor. Üçüncü bir prensip daha söylüyor. O da fert olsun, aile olsun, cemaat, millet olsun. Atalak yaşamama, insanlara bar olmama, dilencilikle geçinmeme, hayatını başkalarından aldığı paralara göre tanzim etmemen, dümenini ve düzenini başkalarından gelen şeyler üzerine kurmaman, kendi teri ve emeği üzerine kurman. Bar olarak yaşama insana zillet getirir. Ve bunu da kasemle anlatırdım diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah böyle şeylere alışanların, kapı kapı dolaşanların, el açıp dilendiği şeylerle yaşamayı düşünenleri yemin ederim bir daha zilletten, fakru zaruretten kurtarmaz diyor, yemin ederim. Ne var ki, yemin etme benim şiarım, şe'nim olmadığı için yemin etmiyorum. Bir şeye yemin etseydin buna yemin edecektin diyor. Mevzumuzda belki hepsi bir bakıma alakalı. Fakat gerçekten mevzumuzla alakalı olan şeye gelince o,

Sana destek olmayan, sana omuz vermeyenlere sen el uzatırsın. Vermeyene verirsin, yedirmeyene yedirirsin, içirmeyene içirirsin, giydirmeyene giydirirsin. Ve sana zulmedene de hakkını helal edersin. Affetmeyi şiar edinirsin. Dünyada da ahirette de bundan daha faziletli amel yoktur diyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyordu. Ve Amr ibn-i As, Halid ibn-i Velid karşısında davrandığı gibi de davranıyordu. Rabbim öyle düşündürsün. O türlü tasavvura bizi ulaştırsın. O istikamette ameller bizleri serpiraz eylesin. Kinin doğurduğu hastalık o da kıskançlıktır. Doğurduğu çok hastalıktan bir tanesi kıskançlıktır. Bu istikamette sırası müstakim anlayışını da Rabbimin inayetine istinad ederek önümüzdeki derste takdim etmeyi düşünüyorum. Ve tekrar bir hususu dikkatinizi arz edeyim. Aziz Müslümanlar, La ilahe illallah diyen bir mümine karşı kalbinde zerre kadar bir şey hissetmeme kararı isteği arzusu içindeyim. Ve Rabbim beni sizi bu istikamette daim ve kaim eylesin. Söylediğim sözler mutlak ve irşad edici istikamettedir. Bu milletin saadet ve selametine mahsustur. Bunlardan herhangi bir partiye, siyasi, gayri siyasi, kimliğe hizibay bir şeyler çıkarmak kalp bozukluğunun iç mefsedetinin ifadesidir. Geçen cuma bir delikanlı geldi. Tepeden tırnağı iman dolu heyecanla. Bir delikanlı geldi ki sözleriyle beraber el ayağı da titriyordu. Bana dedi ki hocam falan partiye hücum ettin. Allah'a kasem ederim ben herhangi bir partiye hücum etmedim. Partiye hücum etmem. Şundan dolayı hücum etmem. O partinin içinde bir dindar varsa Rabbim beni dilimden atar. Pek çoğu dindarsa Rabbim beni ebediyen cehenneme koyar. Saniyen ben nazarımı öyle bir ufka dikmişim ki Ashab-ı Kehf'in köpeği dahi olsam, size kasem ediyorum, sizin reisi cumhurunuz bana randevu verse vallahi kabul etmem. Ben tenezzül etmiyorum. Sizin parti liderleriniz var ya, vallahi benim nazarımda kapımın önündeki çoluk çocuk gibidir. Tenezzül etmiyorum onları ağzıma almayın. Nefsim itibariyle müminlerin en aşağısı. Hatta bir noktada belki bazı evsafta ahlakta kafirden daha aşağım. Böyle bir mahlukum. Ama Kur'an'a hizmetkarlığım ve Kur'an mürşitlerinin talebeti ve çıraklığım itibariyle inanın onları ağzıma almam. Zira tenezzül etmiyorum. Kimin parti lideri olursa olsun. Partilerle uğraşacak kadar meseleyi görmeyen gafil değilim. Karşıda bir yangın. Yıllardan beri içinde imanım yanıyor, kardeşim yanıyor, evladım yanıyor. Size naklen başkasından naklen arz ettiğim bir şeydir. O yangın karşısında, o felaket karşısında bu denli ehemmiyetli şeylerle meşgul olmak için ya akılsız olmak lazım ya vicdansız olmak lazım. Ben böyle bir akılsızlığa da, böyle bir vicdansızlığa da düşmeden Allah'a sığınırım. Birinin zılgıt posta işi karşısında bir tezkiye durumuna düşmüş olmadan da yine Allah'a sığınırım. Zannetmeyin ki hani falan ettiler, filan ettiler de falan hoca sözünü seviyordu. Katiyen ve katil efendim. Ben 15-16 senedir burada vaaz ediyorum. 15 sene evvelki bandımı dinlesinler. Bugünkünden farklı bir şey demişsem ben kendim ayaklarımdan atarım. Dün ne dediysem onu söylüyorum. İnsanımıza eğilmeyi getirdim. İnsanımıza İslam öğretmeyi getirdim. Neslin yetişmesi hususunu getirdim. Bunun için misyonların işletilmesini getirdim. Kafirin silahıyla mücadele edilmemesi hususunu getirdim. Dün mesele sokakta halledilmez diyordum 15 sene evvel. Yine aynı şeyleri söylüyorum. Bundan alınacak kimseler varsa ben sözlerime devam edeceğim. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatacağım. Neslimize bu mevzuda ışık tutmaya çalışacağım. Zira onun dağılması, tarumar olması benim kalbimin tarumar olması demektir. Rabbim bu türlü tarumar olmadan bizi muhafaza buyursun. Herhangi bir nefis müdafaatı gibi bir alçaklığa düşmüş değilim. Zira elimde çift can taşıyorum, iki can taşıyorum. Zira ne ahiretim var ne de dünyam. Ben kendimi cehenneme baş aşağı giden bir insan olarak görüyorum. Dünyaya gelince sırtımdakinden başka bir şeyim yoktur benim. Kitabım varsa şimdiden vakfetmişim. Dünya dünyanın arkasından koşanların olsun. Elinde dünya ve ahireti tanımayan insanla mücadele edilmez. Bizim için ilk her an intizar ettiğimiz şeydir. Adem'e mahkum edilme intizar ettiğimiz şeydir. Ondan dünyaya kapanlar korksun. Dünyayı ahirette araştıranlar korksun. Ahirette dünyayı satın alanlar korksun. Onlar ondan korksun. Benim gözümde ne ahiret sevdası ne de dünya sevdası var. Rabbim rızası istikametinde daim ve daim eylesin. Bu ümmeti Muhammed'e düşüncede selamet ihsan eylesin. Ve mevzunun mevizenin başında dediğim gibi Müslümanlık çoluk çocuk dini değildir. O rüştüne ermişlerin dinidir. Aklı başında olanların dinidir. Hiçbir imanlı insana söz yok. Hiçbir imanlı gruba söz yok. Bu vatanın evladına söz yok. Müterakim kafirler varken ne diye mümini terrişte edeceğim? Bunu yanlış anlama varsa bu kalp bozukluğunun, kitnevi fesadın, nifak ve şikafın ifadesidir. Rabbim ıslah eylesin. Lillahi'l-Fatiha. Muhterem Müslümanlar, mümin imanıyla, ibadetiyle başkalarından ayrıldığı gibi davranışlarındaki ağırlık, vakar ve ciddiyetle de başkalarından ayrılır. Mümin kendine az keyfiyeti gösterdiği her yerde bir renkli ifadesiyle o orijinal karşılanır. Zira onun gibi insan yoktur. Onun gibi hayata bakan yoktur. Düşüncede başka, tasavvurda başka, davranışlarında başka, bütün amelinde, bütün hulelerinde başka, bütün bu başkalıklarıyla insanlardan başka bir hayatı, bir davranışı vardır. Ve asıl mesele de bu hüviyette görünmek. Asıl mesele bu hüviyette örnek olarak insanımızın karşısına çıkmak. Fahri Kainat Efendimiz bize bunu ders verdi. Asırlarca büyüklerimiz sahabeden başlayarak günümüze kadar bu meseleye rasanet kazandırmak, rası hakikatler haline getirmek, bunu köklendirmek, sarsılmaması için lazım gelen her şeyi yaptılar. Mümini kendi hüviyetiyle görünebileceği havaya ulaştırmak. Müminin müminliği içinde, mümince davranışları içinde kafir davranışlarına, ehli talalet davranışlarına yer vermemek. Müminler arasındaki, insanlar arasındaki münasebeti de aynı açıdan ele alacağız. Mümin insanlara karşı münasebetinde de yine ciddi bir farklılık içindedir. Üstün ve semavi bir anlayışı vardır. O anlayış ancak melekler arasında caridir. Onu biz iç muktedabihimizden, rehber-i külümüzden, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendik. Bugüne kadar da sağlam binlerce müceddit ve müştehit kafasıyla öyle bir rasanet kazandı ki, onun aksini içimizde düşünmek, kalbimizde aksine yer vermek, inşallah bizim için bundan sonra mümkün olmayacaktır. Kinlere, nefretlere yer vermeyeceğiz. Kinin ve nefretin aksi rıfktır ve hilimdir. Yumuşak olmaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ اَهْلَ بَيْتٍ اَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقِ Allah Celle Celaluhu bir aileyi, bir topluluğu, bir klanı sevdi mi, sevmek murad etti mi? Onların arasına rıfk kor, şefkat kor, mülayemet kor, insanlık kor, anlayış kor ve rahatlık vaz eder. Ve o aile rahat yaşar. Ayşe-i Sıddık'a radiyallahu anh'a öfkelendiği bir zamanda, يَا اِشَةُ عَلَيْكِ بِالْرِفْقٍ فَاِنَّا لَا يَدْخُلُ فِي شَيْءٍ اَوْ فَاِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي شَيْءٍ اِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَوْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا شَانَهُ Ne oluyor ya Ayşem? Sen rıfktan ayrılmamalısın. Rıfk öyle bir şeydir ki, neyin içine girerse onu süsler, zinetlendirir, debdebiye kavuşturur. Ve bir şey ki rıfktan mahrumdur, her şeyden mahrumdur. Çirkinliğe maruz kalmıştır. Rıfk Resul-i Ekrem'in sıfatıdır. Kin şeytanın sıfatıdır. Rabbimiz Refik'tir. Hazreti Muhammed de Refik'tir. Seyyidina Hazreti Mesih de Refik'tir. Gazap şeytanın sıfatıdır. Kindarlık da şeytanın sıfatıdır. Binaenaleyh herkes sıfatlarıyla, kimin sıfatını taşıyorsa er geç ona ulaşacak, ona varacaktır. İnsan sevdiğiyle beraber olacaktır. Sıfatlarını yaşadığıyla beraber olacaktır. Din ve nefretle yıkılmış bir gönle sahip olmadan Allah bizi muhafaza buyursun. Binlerce daizar edilir. Yıkıp dökücü hadiseden sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Hicret-i Seniyye'nin 8. senesi Mekke-i Mükerreme'ye istikamete nazm-i rah ediyor. Allah Celle Celaluhu Hüdeybiye müsalahatıyla kendisine vaiz buyurdu. Ve bu istikamette Fetih Suresini inzal buyurdu. Mekke fethini kendisine müyesser kılmıştım. Ordu da sevinç içindeydi. Resul-i Ekrem de sevinç içindeydi. Mekke'nin yakınına gelinceye kadar da kimse ne Mekke'nin geleceğinden ne de Mekke'ye gelecek ordudan haberi yoktu. Belki Mekke'de sevinç içindeydi. Aradan yıllar geçmiştim. Mekke bir zamanlar peygamberine kavuşmuştum. Hazreti İbrahim'den sonra ona ait bütün şairin köhneleşmesi, fersudeleşmesi, ilahi bütün şairin altının üstüne gelmesi karşısında yerin göbeği Mekke mahzun idi. Kendisine Ebu Kubeys tepesine yakın bir yerde Bilhane'de Resul-i Ekrem isminde, Hazreti Muhammed isminde bir çocuk dünyaya geldi, beşareti ulaştırıldığı an o adeta siyah örtüsü altında cennetlere doğru pervaz ediyor gibi bir hal, bir hava kazanmıştım. Ama aradan 40 sene geçmiş, peygamberin vazife yaptığına şahit olmamıştım. Peygamber vazifeyle yanı başında dikilip Kabe'nin manasını haykırdığı an ise La ilahe illallah Muhammedur Resulullah El Kabe'tü Beytullah hakikatine karşı haince ve kin içinde karşı koymalar olmuştum. Şeytanın adamları, şeytanın askerleri ve şeytanın aveneleri, kinin topluluğu, nefretin topluluğu, rafik ve kefik olan rıfkın ve şefkatin insanı Hazreti Muhammed'e karşı çıkıyordu. 7-8 sene, 10 sene Mekke'nin sağında solunda yine Mekke'nin boynuna beklediği gerdanlığı takamamıştım. Buna muvaffak olamamıştım. İçinde ve sırtındaki putları atamamıştım. Orayı pisliklerden temizleme imkanı doğmamıştım. Yerin göbeğini, yerin en azizi terk edip giderken Kabe bir kere daha siyah örtülerine bürünmüştü. 8 sene daha dişini sıkmış, onun yeniden gerisin geriye dönmesini intizar ediyordu. Kendisine bir konaklık mesafede Resulullah'ın fethi ordusunun ışıklarının yandığı haber verilince Kabe yeniden kana dalıp uçmaya başlamıştı. Yarın bağrında olacaktı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. Elinde kılıç ama şefkatin ve rafetin peygamberi yarın bağrında olacaktı Beytullah'ın. Ve oldu da bağrında Beytullah'ın. O güne kadar binlerce kötülük yapmış, her vadide karşısına çıkmış, akla hayale gelmedik şeyleri onun için tuzak olarak kurmuş, yeni yeni akla hayale gelmedik komplolar hazırlamış ve Resul-i Ekrem Mekke'nin içine gireceği ana kadar bir an kötülükten dur olmamış bir cemaat. Resul-i Ekrem onların omuzlarına basa basa Beytullah'ın yanına kadar gitti. Bütün Mekke inliyordu. La ilahe illallah, la şerike leh, sadaka va'deh, ve nasara abdeh, ve hazama lahzabe va'deh diyordu. Bütün sahabi göçmüş, bir bayram havası yaşıyorlardı. Allah'tan başka mabudu mutlak yoktur. Onun eş ortağı yoktur. Kutlar ona eş ortak olamaz ve Kabe'yi dolduramazlar. Allah peygamberine vaat ettiği şeyde doğru çıktı. Peygamberine vaat ettiği şeyi yerine getirdim. Allah kulu Hazreti Muhammed'e yardım ettim. Bu kafir ordusunu Allah tek başına hezimete uğrattım. Şu kulluktaki derinliğe bakın. Kabe fethediliyor. Hazreti Muhammed fethetti demiyor. Allah Kabe'yi fethettim. Kuluna verdiği sözü doğru çıkardım. Allah kuluna nusret verdim. Kul diyor. O yüceldiği yerde en yüce payesi kuldum. Ben kulum diyordum. Sultanlara tac giydireceği yerde kulluğunu anıyordum. Kullukla görünüyordum. Zira büyüklerde büyüklüğün alameti tevazudur. Küçüklerde küçüklüğün alameti büyük görünmektir. Kim aşağı aşağılık mahluk ise o büyük görünecektir. Kim de yüce ise başı bulutlar kadar o da küçük göründükçe küçük görünecektir. Ve büyük kadına Ayşe-i Siddike'ye bakın. Kabe'den içeriye girerken, harem hudutlarından içeriye girerken bir merkubun sırtındaydım. Öylesine hicab içindeydi ki, devenin veyahut da merkebin sırtındaki ayarın kaşını alnı değecek gibi iki müslümdü Resul-i Ekrem. Hicab içinde giriyordu. Rabbim sana sığınırım. Senin beytinin bulunduğu yere gururla girmeden sana sığınırım. İşte bu tavır ve davranış bunu ifade ediyordum. Nasara abde ve hazeme lehzâbe vahdem. Kuluna yardım ettim. Ve bütün küfür ordularını o tek başına mağlup ve tehzimete uğrattım. Hazreti Muhammed değil, orduları Allah hazimete uğrattım. Mekke bununla inim inim inliyor. Putlar aşağıya dökülürken her sahabi bunu söylüyor. Beytullah'ın her köşesinden, her müslümden bu ses yükseliyor. Hazreti Ali bu sesle mesle sermez. Ömer maşukuna kavuşmuşluk içinde bu sesle mesle sermez. Ve sonra Hazreti Bilal, Enes gibi sahabi anlatıyor. Resul-i Ekrem Beytullah'ın içine daldı. Hasret Beytullah'ın içine girdi. Ancak yanında iki kişi vardı. Orada namaz kıldı, iki rekat namaz kıldı. Beytullah'a ben geldim diyordu. O da ona hoşamet ediyordu. Ve sonra dolmuş dolu insan, zengin insan, içi rahat insan, sine gönlünde yer vermeyen insan, rafetin ve rifkin insanım. Ellerini kapının sövelerine koydu ve müşriklere şöyle sesleniyordu. مَا تَكُولُونَ وَمَا تَظُنُّونَ Ne diyorsunuz ve benim için ne düşünüyorsunuz? Hepsi Hazreti Ali'den öğrenmişlerdi. اَخُمْ كَرِيمٌ وَابْنُ عَمِّنْ كَرِيمٌ Sen kerim bir kardeşsin. Kerim bir kardeşimizin oğlu, amcamızın oğlusun. Sen şerefli bir insansın. Senin şerefine karşı biz ne teza, ne beca şeyler yaptık ama sultana sultanlık, nitekim gedaya da gedalık yaratır diyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, اِذْهَبُوا اَنْتُمُ السُّلَقَى Gidiniz hepiniz serbestsiniz. لَا تَسْلِيمَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ Bugün benden tevbih yoktur. Kimseyi kınama yoktur. Günahını yüzüne vurma yoktur. İnsanı eleştirme ve diliştirme yoktur diyordum. Bu ne müthiş bir af ilanıydı. Bu ne müthiş bir şefkatti. Bu nasıl bir rıfktı? Öyle bir rıfktı ki, bu şefkat, bu rehbet atmosferi genişledikçe, bu atmosferin içine giren herkes, bundan müteessir huzur-u risalette nahiye koşuyor. Mekke fethedileceği ana kadar dahi kılıcını elinden bırakmayan, İkrime gibi kimseler koşuyor, bu şefkatli kucağa kendilerini atıyor, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyorlardı. İkrime ta Yemen'e kadar katmıştım. Mekke'ye girişe bile mukabele etmiş, mukavemet göstermiş. Birkaç kişinin ölmesine sebebiyet vermiş. Son cinayetlerini dahi işlemiş Ebu Cehil'in oğlu. Yemen'e kadar katmıştım. Bin bir tehlikeyi göz önüne alan, kalbi imanla dolu hanımı yaya Yemen'e kadar gitmiştim. Kocasını ikna etmiştim. Gel şu merhamet caniye, şu af servere tehalet etsin. Gel Hazreti Muhammed'e tehalet et. Gel şu Reuf-u Rahim'e sen de kovanı bir saldırıver demiştim. İçime diyor ki ben de geldim. Hanım beni ikna etti geldim. Huzur-u Risalet Senayi'ye geldim ama o da fikaya kadar ona karşı yaptığım şeyler sadece cürümden ibaretti. Başımı kaldırıp da yüzüne bakamadım. Hanımıma işaret ederek dedim ki ya Resulallah, senin şerefinden bahsederek bu hanım geldi dedi ki beni de affetmişsin. Yani benim gibisi de affedilir mi? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dolu dolu yağmur taneleri gibi, hani dolu bir buluttan dökülen yağmur taneleri gibi orada dökülürken evet la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes affedilmiştir diyordum. Ve iklime başka bir iklime oluyordum. Bu atmosferin içine giren, onda eriyen, Muhammed'i bir hüviyet kazanan, bu müsamaha ahlakının tesiriyle yüzlerce ve binlerceydim. Bunlar öylesine samimiyetle bu davaya tehalet ediyorlardı ki, daha Fahri Kainat Efendimiz'in vefat etmesinden 2-3 sene geçmemişti ki, İklime Yermut'ta altında öylece bir bayrağın altında savaşırken, Yemame'de de aynı kahramanlığı göstermiştim. O büyük soylu Hakimiye veya Kureyşi'ye yakışır Eda İlem. Bedr'in ashabına seslenmiş, Uhud'un ashabına seslenmiş, Hüdeyri ashabına seslenmiş, Resulullah'ın bayrağını düşürmeyelim demişti. Resul-i Ekrem'in bayrağı yere düşmemişti. İklime'nin kolu kanadı kırılmıştı. Bacakları kesilmişti. Onu tanınmaz halde bulmuşlardı ama Muhammedur Resulullah yere düşmemişti. İşte Resul-i Ekrem'in Rıfkur Efendim. İşte şefkat ve insaniyeti. Böylesine en katı buzdan dağları dahi eritiyor. Onlara kendisi nesinde yer veriyor. Kin ve nefrete gelince o ancak şeytanın yaptığını yapıyor. O insanlarda katılık meydana getiriyor. O insanları kaçırıyor. O insanların küfür ve küfranına, dalalet ve tuğyanına sebebiyet veriyor. Muhammedi bir cemaate tekrar sesleniyorum. Siz insanlığın gönlüne ancak kurafetinizle girebileceksiniz. Müsamaha ahlak ve atmosferinizle katı insanları eritebileceksiniz. Buzdan dağlar sizin şefkatiniz karşısında eriyecek. İnsanlığınız karşısında eriyecek. Ve kinden uzaklaştığınız ispette Allah'a ve Allah'ın Resulüne yaklaşmış olacaksınız. Allah'ın yardımı ve nusreti sizinle beraber olsun. Rabbim bu necid illeti rıfkı re'set içinde payidar eylesin. Kin, nifak ve şikası kalbimizden kal eylesin, nez eylesin. Ve bizi onunla tezdim buyursun. Elâ inne ahsenel kelam ve eblemen nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم